Kofaktin Shot. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 27 maja, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jakie szkody wyrządziły burze z gradem na południowym Mazowszu? Jutro ma być spotkanie wicewojewody z samorządowcami. Życiu 21-latka, który najbardziej ucierpiał w wybuchu na Górze Świętej Anny, nic nie zagraża. Policja sprawdza, jak doszło do wypadku. Na koniec Rota na ponad 1000 głosów. Zaśpiewano ją w Kaliszu. Trwa szacowanie strat po burzy z gradem na południu Mazowsza. Jutro wicewojewoda spotka się z przedstawicielami samorządów. W sobotę nad południowym Mazowszem przeszła burza z gradem. Uszkodzonych zostało 5 budynków w gminie Rzeczniów w powiecie lipskim. Zniszczone mogły zostać także uprawy w powiecie zwoleńskim i lipskim. Mieszkańcy uszkodzonych domów mogą dostać do 6000 zł pomocy na najpilniejsze potrzeby. Po oszacowaniu szkód wojewoda może wystąpić do MSWiA o uruchomienie środków na wsparcie w odbudowie domów. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla województw zachodniopomorskiego i śląskiego. 21-latek to osoba, która najbardziej ucierpiała po wybuchu na Górze Świętej Anny na Opolszczyźnie. Chłopak ma poparzonych 20% ciała. Jego życiu jednak nic nie zagraża. Przypomnijmy, po południu na Górze Świętej Anny w trakcie harcerskich uroczystości przed pomnikiem czynu powstańczego doszło do wybuchu substancji łatwopalnej, opowiada Anna Peterko z ZKP. Ponieważ dopiero schodzili się, pierwsza drużyna próbowała się ustawić. W międzyczasie jedna z osób próbowała dolać, żeby ogień płonął do tego miejsca, w którym zwykle płonie ogień. No i to rozprysło i nastąpił wybuch. Do akcji ratowniczej wykorzystano śmigłowiec, powiedział Piotr Malczak z Komendy Policji w Strzelcach Opolskich. Poszkodowanych zostało 6 osób, w tym jedna osoba została przewieziona helikopterem pogotowia ratunkowego do szpitala w Siedmiomiejscach Śląskich, 3 osoby karetkami pogotowia do szpitali, a 2 osoby nie wymagały hospitalizacji, we własnym zakresie skorzystały z pomocy medycznej. A policja ustala, jak dokładnie doszło do wypadku. Następne mecze z udziałem polskich siatkarzy już za niecały tydzień. Dzisiaj reprezentacja wygrała w Krakowie z Kanadą 3-1 w ostatnim meczu pierwszego turnieju Ligi Narodów. Najwięcej punktów dla polskiego zespołu, 16, zdobył atakujący Damian Schulz. Trzeci mecz ten weekend i trzeci wygrany, więc na pewno fajny bilans na początek. Może w tym trzecim secie troszeczkę, w sumie nie wiem co tam się stało, ale w końcówce zaczęliśmy gonić. Nie udało się tego wyciągnąć, ale czwartego zaczęliśmy grać po prostu swoją grę i od samego początku kontrolowaliśmy to. Następny turniej także w Polsce. Biało-czerwoni od piątku do niedzieli rywalizować będą w Łodzi, gdzie zmierzą się z Francuzami, Chińczykami i Niemcami. Rotę na ponad 1000 głosów zaśpiewano w Kaliszu. To rekord Polski ustanowiony przy okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Na placu przy Bazylice Świętego Józefa wystąpiły chóry i orkiestry z Kalisza oraz powiatu. Wspólnie zaśpiewano 4 zwrotki. Jesteśmy wielkimi patriotami. Pieśń jest bardzo piękna. Cała polskość nasza. Po prostu przyszedłem z poczucia, że powinienem tutaj być. A po odśpiewaniu roty w niebo poszybowały biało-czerwone balony. To był serwis Trójki. Jutro bardzo słonecznie i ciepło praktycznie w całym kraju. Popadać może jedynie na północnym zachodzie, a także w Tatrach i Sudetach. Na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku możliwe upały nawet do 29 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach od 22 stopni nad morzem do 26 na wschodzie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Festiwal Audio River to blisko 100 koncertów i artyści z wielu muzycznych światów. Techno-osobowości, elektroniczni podróżnicy, weterani drum and bassu, koncerty, live acty i sety DJ-skie. Zamiast parkietu piasek pod stopami. 72 godziny bez troski w promieniach słońca i letnich wieczorów na nadwiślańskiej plaży. Jak zawsze w ostatni weekend lipca w Płocku. Więcej na audioriver.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Along the coast road my love and then the early lights of winter glow. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up say cheerio. Pięć minut po 23 powraca Minimax z albumem już tygodniowym, ale wciąż jeszcze nowym naszym zdaniem i wartym zainteresowania. Joe Bonamassa, British Blues Explosion Live, zawiera utwory, które kiedyś wykonywali Jimmy Page, kto jeszcze, Jeff Beck i Eric Clapton. Jeśli Eric Clapton posłuchał tej wersji swojej dawnej piosenki, a na pewno posłuchał, to nie ma powodu, aby narzekać. Motherless Children z płyty Claptona 461 Ocean Boulevard z 1974 roku. To najnowsza koncertowa płyta Joe Bonamassy, piosenki i pieśni kiedyś wykonywane przez Jeffa Becka, Jimmy'ego Page'a i Erica Claptona. Poczytałem sobie to i owo w internecie na temat tego albumu i między innymi znalazłem taką opinię, że wokalnie tam czasami troszkę monotonnie. No też mi odkrycie. No, wiadomo, Joe Bonamassa gitarzystą wielkim jest. W loterii genowej dostał talent muzyczny związany ze strunami, ale nie były to akurat struny głosowe. Radzi sobie tak jak może. Myślę, że tak jak Clapton, z wiekiem rośnie jego wprawa, pewnie jakiś trening, pewnie coś się w głosie zmienia. Naprawdę się zmienia. Gdyby Państwo posłuchali sobie teraz, tak jak ja to niedawno uczyniłem, pierwszego albumu Bonamassy, na przykład 2001 rok to był, to by Państwo zobaczyli, usłyszeli te różnice od razu. A poza tym na tej nowej płycie zdarza się, że on nie śpiewa. No i wtedy to już jest gitarowa jazda pełną parą. Tak to Hasa Bonamassa, proszę Państwa, kiedy nie musi śpiewać. Powiem jeszcze raz, jeśli Jimmy Page posłuchał tego nagrania, a myślę, że posłuchał, to nie ma powodu, aby narzekać. Koncertowa płyta Joe Bonamassy, tygodniowa, ale wciąż warta uwagi. To teraz, pozostając w kręgu dobrych gitarzystów, czy wyobrażają sobie Państwo takiego artystę gitarzystę, czy znają Państwo takiego artystę rocka, który mógłby zatrudnić, zaprosić na swoją sesję nagraniową jako drugiego gitarzystę Jeffa Becka, a jako trzeciego, no może drugiego gitarzystę po drugiej stronie, z drugiego boku, Keitha Richardsa. I oni obydwaj by to zaproszenie przyjęli i przybyli na taką sesję. Mało tego, takiego artystę, gitarzystę, który mógłby zaprosić Micka Jaggera, żeby mu przybył do studia i zaśpiewał chórek albo drugi głos w nagraniu. I Mick Jagger też by się zgodził. To któż to może być z takimi możliwościami? Jest taki artysta na świecie, proszę Państwa, amerykański, z gitarą w grochy. 82 lata skończy w lipcu. 15 czerwca wyda swój nowy, zupełnie nowy album z tymi artystami. Z Beckiem, z Richardsem, z Jaggerem w chórku. Nazywa się Buddy Guy. Woman done put me down for another man. Boy, I give her all my money, all my loving and everything. She done put me down for another man. She lied to me. She did not tell me everything. a damn crying shame. Oh yes, ain't this a pity? People you know, it's a damn crying shame. To pierwszy ujawniony utwór z nowego albumu studyjnego Bad Guy'a, który ukaże się 15 czerwca. 82 lata i jeszcze nie powiedział wszystkiego. Będzie wspaniała nowa płyta i tam będą i Jeff Beck, i Keith Richards jako goście z gitarami, i Mick Jagger jako głos drugi, albo i chórek nawet. No bo to Buddy Guy, największy z żyjących klasycznych amerykańskich gitarzystów bluesowych. Pozostając przy wielkich artystach amerykańskich, chciałbym odnotować, że rok temu zmarł Greg Allman. Zdziwiłem się, że to już rok. Wydawało mi się, że całkiem niedawno o tym Państwu opowiadałem, ale jednak rok. 70 lat niespełna przeżył Greg Allman. Był współzałożycielem, wokalistą i organistą legendarnej amerykańskiej grupy The Allman Brothers Band. Nagrał także kilka bardzo dobrych płyt solowych. Wczoraj słuchałem sobie tych płyt Grega Allmana i sprawdzałem informacje w internecie, znajdując obok tych ważnych, także te mniej ważne, ale pokazujące, jak barwną był postacią. I między innymi przeczytałem w skrócie historię jego związku z piosenkarką i aktorką Cher w latach 70. Ślub wzięli 3 dni po jej rozwodzie z piosenkarzem Sonnym Bono. Był taki sławny duet wtedy Sonny and Cher, bo ona też gwiazdą była. Więc 3 dni po jej rozwodzie był ślub, a potem 9 dni później Cher wystąpiła o rozwód, bo dostrzegła, że nowy mąż nadużywa i to wszystkiego, czego można nadużyć. Po miesiącu się jednak pogodzili, ale potem znów się pokłócili i ona chciała wrócić do występów z tym pierwszym mężem. I wtedy Greg Allman wystąpił o rozwód, ale zanim sprawa ruszyła, zorientowali się, że Cher jest w ciąży i będą mieli wspólne dziecko. No i znów się pogodzili, trochę przystopowali. Urodził im się syn, który wspominał potem, że dzieciństwo miał ciężkie raczej. Nagrali wspólną płytę, ale demony wróciły i ostatecznie rozwiedli się w 1979 roku. No barwna była to postać rock'n'rolla niewątpliwie, Greg Coleman, ale także wspaniały artysta, autor świetnych utworów. Świetny organista. Te solowe płyty, jego godne polecenia zdecydowanie i oto fragment jednej z nich. Thank you. Greg Coleman, znakomity amerykański artysta, muzyk, wokalista, organista. W młodości nadużywał wszystkiego niemal, czego nadużyć można, no i pod koniec życia płacił za to własnym zdrowiem, a w końcu zapłacił życiem. Przeszedł transplantację wątroby i potem zmarł w wyniku komplikacji. Rok temu dokładnie odszedł, mając niespełna 70 lat. Wracamy do polskiego gitarzysty, który generalnie w zespole gra na gitarze basowej, ale w swoich solowych projektach gra na każdej gitarze, która jest mu akurat do projektu potrzebna. Tak, tak, proszę Państwa, to jest ta bardzo przyjemna niespodzianka. Lunatic Soul 2018, nowy album Under the Fragmented Sky, dopełnienie płyty wydanej jesienią ubiegłego roku. Taka łagodniejsza wersja, łagodniejsze dopełnienie tamtej dość dramatycznej płyty. 8 nagrań Mariusza Dudy, 3 mają charakter piosenki, pozostałe bardziej instrumentalne, czasem z taką wokalizą na różnych gitarach i z elektroniką. I przypomnę, to w niczym nie zagraża planom Riverside. Riverside poleruje swój nowy album, chyba już gotowy albo w znacznej części gotowy. Płyta będzie jeszcze dopieszczana, miksowana pewnie i wydana będzie we wrześniu, nowa płyta Riverside, a później jesienią będą koncerty Riverside. No i teraz tak, jeszcze będzie raz za chwilę Lunatic Soul. Sztuka muzyczna w zasadzie powinna bronić się sama, ale nie chciałbym, aby naszego dzielnego realizatora dzisiejszego jakiś zawał dopadł w wyniku muzyki, jaka zaraz się zostanie odtworzona. W następnym nagraniu na początku usłyszą Państwo takie zachwiania dźwięku, zacięcia jakby, przerwy, ale to jest zamierzony efekt, bo ta kompozycja nosi tytuł The Art of Repairing. Oh. i tak właśnie zostało zreperowane. To Mariusz Duda, to Lunatic Soul 2018, nowy album, miła, bardzo miła niespodzianka. W sprawie delegacji na koncert zespołu Yes, najbliższa kolejna niedziela, 3 czerwca w Warszawie, jedyny polski koncert i to początek wielkiej trasy, 100 koncertów na 50-lecie tego składu. John Anderson, Rick Wakeman, Trevor Rabin i dwóch kolegów jeszcze jako sekcja rytmiczna. 10 godzin mają Państwo jeszcze na nadsyłanie listów internetowych z krótkim tekstem, dlaczego to ja powinienem iść na taki koncert. Obiecuję Państwu tak, w południe będzie rozstrzygnięcie, 3 wejściówki zostaną przyznane, a 3 będą wylosowane w ciemno, tak więc wszyscy będą mieli szansę. Po południu najdalej ci, którzy wygrają, otrzymają stosowne informacje zwrotną pocztą internetową. To teraz, nie odbiegając daleko muzycznie, czy Państwo pamiętają, że w pierwszym składzie Tangerine Dream był taki artysta Klaus Schulze? Dziś ma 70 lat, jest legendą muzyki elektronicznej, chorował poważnie, ale się pozbierał i wydał nowy album Silhouettes. 4 długie utwory, które, jak mówi sam twórca, są muzycznym odzwierciedleniem refleksji dojrzałego człowieka. Nie ma na tej płycie technicznych fajerwerków i rytmicznej gimnastyki, ale jest zaduma, przestrzeń i wielkie doświadczenie. Więcej na temat nowego albumu Klausa Schulze to pewnie w audycji Studio El Muzyki Jurka Kordowicza we wtorki po 22:00. To jest właściwa osoba do takiej muzyki, a w dzisiejszym Minimaxie na zakończenie jeszcze z radością, że taka płyta wyszła, fragment, jeden z tych 4 długich utworów zamykającą nową płytę. Klaus Schulze, legenda muzyki elektronicznej. To był Minimax. Dziękujemy.